Foarte simpatică piesa celor de la Deep Central, se numește Sus până la cer, iar următorul nostru invitat în această seară la Kiss FM în Hitmaker este Calvin Harris, Thinking About You. I told you that this couldn't get better. Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera. Este foarte simplu de fredonat refrenul acestei piese, l-am ascultat pe Dan Bălan cu Lendo Calendo. Cât despre refrenul următoarei piese, sper să vă placă cel puțin la fel de mult. Invitatul nostru este acum Mateo cu Panama. Nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Zi

Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou vechele ori pe interes. Arde, arde, dar din căldura ta la mine ajunge avia în parte și zic, hey yo, ar fi fain să să mărângim încă o noapte. Poate mare plăcere de vara care tocmai a trecut. Iubire de vară, Crash, Alexandra Ungureanu și Glens. Mergem mai departe alături de Mike Diamond, imediat după aceea Cabron, Frunzele și Iarba. Frunzele și iarba,

you, I got no regrets. So baby, whenever you're ready, when you're ready, come and get it. When you're ready, come and get it. When you're ready, when you're ready, when you're ready, come and get it. This love will be the death of me. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up.